50 languages. 14. 14. Värvid. Värvid. Lumi on valge. Lumi on valge. Päike on kollane. Päike on kollane. Appelsin on oranž. Appelsin on oranž. Kirss on punane. Kirss on punane. Taevas on sinine. Taevas on sinine. Rohi on roheline. Rohi on roheline. Muld on pruun. Muld on pruun. Pilv on hall. Pilv on hall. Rehvid on mustad. Rehvid on mustad. Mis värvi on lumi? Valge. Mis värvi on lumi? Valge. Mis värvi on päike? Kollane. Mis värvi on päike? Kollane. Mis värvi on appelsin? Oranž. Mis värvi on appelsin? Oranž. Mis värvi on kirss? Punane. Mis värvi on kirss? Punane. Mis värvi on taevas? Sinine. Mis värvi on taevas? Sinine. Mis värvi on rohi? Roheline. Mis värvi on rohi? Roheline. Mis värvi on muld? Pruun. Mis värvi on muld? Pruun. Mis värvi on pilv? Hall. Mis värvi on pilv? Hall. Mis värvi on rehvid? Mustad. Mis värvi on rehvid? Mustad. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.